Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne-Sophia Hermansen. Panel i dag her i anden time af Andejagt er fortsat Niels Ivar Larsen, journalist på Information, redaktør på satiremagasinet Spot. Özlem Cekic, der i dag er debattør og foredragsholder, men hun er også tidligere folketingsmedlem for SF. Alex Vanopslagh, der netop er blevet kåret til Danmarksmester i debat af Politikken, men som også er formand eller tidligere formand for Liberal Alliances Ungdom. Og så har vi også Søren Jacobsen Dam i studiet, journalist og blogger på Ekstrabladet. I sidste time, der var vi omkring briternes nej til EU, og det brugte vi en del tid på, så meget, at vi faktisk ikke fik færdiggjort vores debat om Mai Mercados statusopdatering, om hashboderne på Christiania, som det giver hende lige så stor fornøjelse at se blive smadret, som det at være på barsel med en nyfødt fire hjerter. I love it, stod der også på den her Facebook-opdatering, der kastede hende ud i en større shitstorm. Og som det så også blev pointeret meget rigtigt i sidste time, så er den så polemisk formuleret, at den overskygger det, som egentlig er den reelle debat, nemlig en debat omkring cannabis. Ifølge Sundhedsstyrelsen, så drikker hver tiende dansker for meget. Eksperter skønner, at over 200.000 danskere er alkoholikere, og at 300.000 drikker mere, end Sundhedsstyrelsen anbefaler. Det er jo ikke særlig svært. Det er 7 genstande om ugen for kvinder. Jamen, herre Jemini. Altså. I Frankrig er det 35 eller sådan noget. Ja, og 32 i Spanien. Ja, og så er der med Rusland, der er det første 20 år siden, de klassificerede øl som spiritus og sådan noget. Den er helt galt. Ja, jeg lever efter russiske sundhedsstyrelses anbefalinger. Nå. Men mit spørgsmål til jer er, hvordan kan det være, at vi gerne må drikke os fuldstændig hjernedøde, men vi må ikke ryge fjollet tobak uden at skulle frygte lovens lange arm? Hvad siger du, Niels Ivar Larsen? Jamen, sådan er traditionen nogle gange blevet, fordi hash er et senere tilkommende rusmiddel. Jeg tror egentlig ikke, der er andre forklaringer på det, fordi det er jo fuldkommen dobbeltmoralsk at forbyde det ene og legalisere det andet. Så. Men er det ikke sådan, at man må jo trække en streg et eller andet sted? Ellers så fortaber hele befolkningen sig i druk, hår og stoffer, etc. etc. Det kunne måske i øvrigt blive et sjovere Danmark, men det er jo ikke det, vi diskuterer. Men man skal måske trække en streg et sted. Jamen, det er jo ganske vilkårligt, at det så går ud over det ene og ikke ud over det andet. Der vil være så mange fordele ved at legalisere hash. Først og fremmest kunne man jo komme hele den der kriminelle underverden, som har inficeret Christiania fuldstændig og gjort det til i mine øjne et fejlslagent socialt eksperiment. Den kunne man jo komme effektivt til livs, og man ville jo få et helt nyt vidunderligt skattegrundlag. Der er jo allerede gjort erfaringer i flere amerikanske stater med legalisering af hash, og jamen, det er jo milliarder, der strømmer ind i statskassen der, som fratages de kriminelle netværk. Præcis, så et godt argument for at legalisere hash, det er at fjerne den her milliardomsætning fra banderne, fra den her underverden, så du er lidt enig måske med Mai Mercado, at det er meget fedt at få smadret de der boder, hvis det bare er sådan, vi kunne gøre Frank Jensen, overmester i København, til at overpusher. Ja, Christiania er et lovløst område, og jeg går ind for, at man skal udrydde lovløse områder, så det er sgu fint for mig. Men jeg vil dog ikke udtrykke mig som Mai Mercado. For at skrue med kernelæserne, siger jeg. Ja. Det er fire amerikanske delstater, der har indført en de facto lovliggørelse af hash, og i 23 delstater, der er medicinsk brug nu på plads, og i der har det jo med at sprede sig. Tror du, Özlem Cekic, at vi får en legalisering af hash i Danmark inden for de næste 5 år? Nej, det tror jeg faktisk politisk ikke, at der er vilje til. Og det hænger også blandt andet sammen med den der ekstremt store berøringsangst i forhold til alkohol, for eksempel. Fordi vi har jo, vi diskuterer hele tiden hashen i forhold til kriminalitet, men vi diskuterer den sjældent i forhold til, om det er lige så skadeligt som alkohol. Og hvis der er noget, der kan få danskerne op i et røde felt, det er, hvis man begynder at snakke om deres øl. Eller vores øl, kan jeg også godt sige det, så inden at folk begynder at beskylde mig for, at jeg ikke har de holdninger, fordi jeg er muslim. Men som sygeplejerske vil jeg bare sige, at en af de største udgifter i sundhedsvæsenet er jo skaderne af alkohol. Altså langt de fleste børn, vi anbringer i dag, kommer jo fra misbrugshjem. Så der er en ekstremt stor berøringstank. Jeg tror, at Sundhedsministeriet stadigvæk giver alkohol som honorargave, man aldrig kunne drømme om at give sådan en pakke smøger med at sige tak for snakken. Ikke? Eller nogle joints, det vil jeg faktisk gerne have som honorargave. Men jeg tror faktisk, at det vil være en rigtig god idé at sige, jamen, hvordan kan vi begynde at snakke om den her legalisering, men gør det på ikke så følelsesmæssigt niveau, men mere ligesom vi gjorde lige før med Alex, hvad gør vi så, når der kommer en eksem? Hvem skal egentlig producere det her hash? Skal det være staten, Danmark, der skal gøre det? Hvor skal det produceres? Skal det være udsalgssteder? Danmark, eller altså i stedet for, eller skal vi købe det ned i Afghanistan, og hvordan sikrer vi de her penge, men, på jer forkerte steder? Nu har jeg jo gjort en dyd ud af i dag at være imod jer alle sammen. Og nu vil jeg også gerne introducere et andet, jamen jeg er altid imod og med. Og med alle. Men noget andet er, at vi kan jo godt sidde i sådan en kreativ klasseboble. Vi er højt uddannede, vi er enten politikere, ekspolitikere, journalister, etc. Det er jo sådan et kartoffelrække-argument, det der med, at vi skal bare have noget fri tjal. Men hvis man begynder at kigge på, hvor det egentlig er, den tunge ende peger hen, når det sådan, der er tale om legalisering af has, så er det jo mod underklassen. Det er jo mod drengene i cirkelsparksbukserne. Det er dem, der er ude på afvendingsanstalterne. Du siger, Alex Van Omslag, det er ikke rigtigt, men nej, altså, har du set, hvem det er, der på afvænding for hash? Nej, det er jeg altså ikke forfatteren for kartoffelrækkerne, eller... Jeg har gennem min gymnasietid haft forskellige bekendtskaber, som måske røg lidt for meget, og jeg har også godt bidt mærke i, at der var en tendens til, at de måske ikke kom fra de mest ressourcestærke hjem. Men med det, jeg vender mig imod, det er det her med, at en legalisering vil vende den tunge ende nedad. Det er jo forbud, der vender den tunge ind nedad, fordi det kriminaliserer og stigmatiserer folk, der har et misbrug, i stedet for at hjælpe dem. Så det er jeg slet ikke enig med. Så det er stadigvæk ikke fedt. Altså det peger det forkerte sted hen, enten det er en legalisering eller et forbud. Jamen legalisering tror jeg vil gøre problemerne mindre, fordi det vil være lettere at behandle folk. Og det siger sig selv, at hvis man har et misbrug, uanset om det så er has eller er stærkere stoffer, så er det jo bedre at få en behandling, end det er at få en bøde eller en fængselsstraf. Og hvis man ser rundt omkring på de lande, hvor man enten har afkriminaliseret brugen af stoffer eller legaliseret has, så er forbruget jo ikke steget. Og hvis det er steget, så er det marginal, mens misbruget som regel er faldende. Så der er noget, der tyder på, at en legalisering vil vende den gode ende, den lette ende, hvis man kan sige det, nedad, mens et forbud vender den tunge ende nedad. Ej, det er et godt argument. Det er godt, du er med, Danmarksmester, i debat her. Og så tror jeg jo også, at stofferne også, altså hashen vil også blive renere. Altså, jeg har taget imod de her unge, som kommer ind med de vildeste hashpsykoser og sidder med en tang i hånden og vil hive sine fortænder ud, ikke? Hvor man sidder 16 mennesker på den, for at forhindre dem i det. Så altså, jeg ved godt, det er meget grælde eksempler, men de er der altså også. Og i forhold til dine kartoffelrækker, altså dem, der virkelig er misbrugere fra overklassen, det er jo for eksempel kokain. Altså, der er jo noget, der hedder weekendnarkomaner, ikke? Som har en helt almindelig studieværdjob i 24-7, og så i weekenderne, altså ikke for at nævne nogle navne her. Nej, det er tænkt. Lad videre næsen, eller... I weekenderne har så et stort misbrug af kokain, ikke? Må jeg lige hurtigt indskyde, måske også bare for, at der er en positiv chance for lidt uenighed, som jeg sagde til Øslem i pausen. Så jeg har det sådan lidt, desto farligere et stof er, desto større er årsagen til at legalisere det. Netop for at sikre, at det bliver produceret under gode forhold, at det er rene stoffer, som ikke kan slå folk ihjel. Så man du har fri kokain? Jeg vil have en lovliggørelse af stoffer ud fra et socialpolitisk hensyn, ja. Og jeg har det sådan, at desto farligere det er, desto større årsagen til, at man kontrollerer det. I stedet for at give det ud til kriminelle, og det skal ske i mørke gader, og hvad ved jeg, ikke? Det synes jeg, ja. Jeg vil til lige sige, altså i forlængelse af det, Alex sagde før, der er jo også undersøgelser fra Holland, der viser, at i Holland, der er faktisk en lavere procent af befolkningen, der har prøvet at ryge hash i Danmark, selvom det har været legaliseret 40 år, plus man procentmæssigt også har færre hårde narkomaner i Holland. Ryger du hash, Søren Jacobsen Dam? Det sker en sjældent gang imellem. Sådan to gange om året, når jeg er sommerhus med mine venner og skal være ung for en weekend, ikke? Så sker det. Men jeg bliver som regel træt at gå i seng af det, så jeg begyndt at holde op. Hvor gammel er du? Jeg er 44. Det er derfor. Jeg har lige fået seniorferie inde på mit arbejde, ikke? Så den er stukket helt af. Men jeg synes, du holder dig godt. Ja, det er jeg sgu glad for i lige måde. Men det siger man til alle folk, der er over 40, så ved man er så på vej til at være halvgammel. Så står man lige med den ultimative kompliment til en over 40, det er, at du ser velknaldet ud. Ja. Du kan godt gå for 50. Nej, men jeg vil lige sige i forlængelse af det der med, at hvis man... Hvis man mener, at en legalisering af narko, det er så er rummeret sidste dage under opsejling. Det er jo også noget, jeg tror, en sociolog, der snakker om, at vi har også det her 20-80-samfund, hvor man altid har 80-90% befolkning, som er fuldstændig ansvarlige og sagtens skal styre tingene. Og så har man måske en procentsats socialt svage, der kan være mange forkæringer på 10% af befolkningen, som ikke kan styre det. Og de vil gøre det, uanset om det er lovligt eller ej. Ja, men der bliver du så også nødt til at lovgive, så de 90% alle sammen skal agere efter, at de 10% ikke kan styre det. Og sådan er det jo også med narkotika. Grunden til, at vi har anisibersatien, det er fuldstændig arbitrært, at vi har alkohol. Mm. Det er jo kultur og historie, fordi vi ikke har dyrket skide meget heroin i Danmark her i vikingetiden og sådan noget. Nu så drikker vi alkohol. Det er, men det kunne også være noget andet. Men det er jo også den der med, at vi altid er nødt til at tage hensyn til dem, der ikke kan styre det. Og det er jo også pisseirriterende for os andre, ikke? Men det er jo også en af grundene til, til, vi har de lovgivninger, og vi også, man kun må køre 50 i byerne og sådan noget. Ikke? Men lige præcis... Det bliver sidste ord i debatten, det synes jeg ikke. Jamen lige præcis i forhold til det her, for eksempel, hvis du tager lægeordineret heroin, der kan man se, at de mennesker, der får lægeordineret heroin, altså de virkelig hardcore stofmisbrugere, jamen lige så snart de ikke skal ud og skaffe pengene på den kriminelle bane, men kan komme ind og få stoffet, som i øvrigt også er ren, så kan det også motivere dem til at få den ud. Men jeg synes, det er en glidebane, begynder at åbne op for alle mulige kemiske stoffer, også kan produceres af staten Danmark. Men du ville jo ikke begynde at tage heroin i morgen, hvis det blev lovligt. Altså, du er jo stadig et fornuftigt rationelt menneske, men dem, der er afhængige af det, de kan få et rent stof under gode forhold, hvor de kan få behandling. Men det er også en renere stof. Altså, du snakker om ecstasy og alt muligt andre, man sidder og laver i laboratorier, altså kemisk fremstiller dem. Skal vi så overgå de andre ved at fremstille vores egne stoffer? Det er Radio 24/7. Vi har et stramt program her i anden time, fordi første times Brexit-debat løb en lille smule løbsk. Blandt andet også på grund af det noget dramatiske resultat. Men i anden time, da vi har jo varslet, at vi også skal diskutere det nye parti, Nye Borgerlige. Et parti, der med partileder Pernille Vermund har vind i sejlene. I en ny meningsmåling foretaget af Voxmeter for Ritzau svarer hver tiende af 1065 danskere, at de vil stemme på Nye Borgerlige, hvis partiet altså når at samle nok vælger erklæringer til at blive opstillingsberettiget før næste valg. Jeg støttede faktisk deres opstilling, da jeg var på folkemødet i sidste uge. Jeg støttede også Alternativets opstilling sidste år. Jeg synes, det er en udmærket ting for et demokrati, at der er nye partier, der melder deres ankomst. Men har vi brug for et flygtningekritisk parti mere? Søren Jacobsen Dam? Nej, det tror jeg egentlig ikke. Men jeg vil sige det sådan, at de er jo smarte i den forstand, at de tager DF's hovedprogram, og så gør de det lidt mere spisigt ved at klæde sig pænt ud, ikke? Og køre nogle dobbeltrede habiter, og det lugter sådan lidt af trætårnet, stærlingssøl og sådan noget, elefantordner, ikke? Og det får det måske, det kan måske godt lukke de aller sidste dages hellige for det konservative over, og give dem nogle stemmer, så jeg tror sådan set, det er meget godt set. Jeg kunne også spå dem, at de kom i Folketinget, måske med 4-5%. Du er simpelthen mand for stilistiske analyser i dag. Først så havde du foretaget en diskursanalyse af mig, Gatus Facebook-opdatering, og nu så handler det så om Pernille Vermund, som er sådan en arkitekt af uddannelse, som kommer med sort blæser og hvid skjorte. Yeah. Det er jo simpelthen det der gruppebillede, de har, sådan, ikke? Jeg er sådan lidt kirkegårdsæstetiker i dag, ikke? Altså, men det tror jeg spiller. Altså, det er noget, man meget har overset, synes jeg, i det borgerlige Danmark, og som de konservative helt har lagt på hylden og tabt utrolig mange stemmer på, det er netop den der form, som der også var en del af det konservative Folkeparti før, ikke? Altså det der lidt humanistiske, men meget knaldborgerlige, og også det der med mænd i sorte biler og altid med slips på og sådan noget, ikke? Og det smed de sådan lidt på mødingen, og det tror jeg, de har tabt meget på. For der er nogle folk, der bliver trygge, når de signaler bliver sendt, og så stemmer de på dem. Og det har Vermund og Company taget til sig, samtidig med, at de kører en benhård indvandrerpolitik, men på en eller anden måde får den til at se ud som, at det er jo nogle pæne mennesker, der siger det, ikke? Okay, får du god? Nej, men det er sådan, glimrende analyse. Nå, mange danskere, de mener imidlertid, at vi har brug for et flygtningekritisk parti mere, for Voxmeter-målingen viser os, at 17,7% vil overveje at stemme på et parti, der har en strammere udlændingepolitik end Dansk Folkeparti. 17,7. En strammere udlændingepolitik, det er alligevel tankevækkende. Samme tendens har tidligere målinger også vist, eksempelvis viste en nylig analyse fra Infomedia, at en ud af fire danskere mener, at der mangler et parti, som fører en strammere flygtningepolitik end en Dansk Folkeparti. Hvad fortæller det dig, Özlem Cekic? Jeg kan se, hvordan du sidder og vrider dig lidt. Det synes du ikke er gode nyheder, der? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Og hvad det siger mig? Det siger mig jo, at vi frygter hinanden. Altså, det politikerne fra Christiansborg har arbejdet for i mange år i træk, det begynder at virke. Nej, nu siger du snart frygt og skræk igen, ikke? Jamen, men det er jo sådan, det foregår. Altså, det kan godt være, at man ikke mener det. Mange af de her mennesker er jo ikke nødvendigvis racister, vel? Altså, jeg kalder aldrig folk det, fordi folk bliver ikke mindre racister. Ikke nødvendigvis racister? Jamen, nogen af dem, der er jo også nogen racister. Altså, det håber jeg, taler du om folketingspolitikere, der er racister? Nej, jeg tænker om de mennesker, som frygter. Nogle af dem altså frygter, og så er der jo selvfølgelig også nogen, der er racister, men det er jo altså, det er virkelig ikke min oplevelse, at når man så føler, at der er en eller anden, altså når man ser alle de her flygtninge vade ind, så er det jo ikke fordi, at man nødvendigvis er racist, fordi man er faktisk bekymret for det. Det er nok mere angst og frygt end her. Ja, præcis, ikke? Ja. Men jeg synes, altså nogle gange så siger folk, jamen det er jo godt, så kan vi jo få, altså så kan vi virkelig sådan snakke om tingene, fordi, og jeg tænker, har vi gjort andet? Altså, hvad er det, man savner så meget i debatten, man ikke har sagt om muslimer? Altså, jeg tror, man savner løsninger. Jamen, kort sagt, jamen så er det i hvert fald stiller vi op med de integrationsudfordringer, vi jamen, har? Hvad stiller vi op med trykket på velfærdssamfundet? Jeg tror, det er det, der efterlyses. Jamen, det er jo ikke Nye Borgerlige, der kan komme med løsninger, eller heller ikke Danskernes Parti, fordi deres løsning er jo sådan noget, som mig skal smides ud. Altså, det er jo deres og løsning. Og det vil være trist. Det vil jeg personligt være ked af. Niels Ivar Larsen, nu, jeg var lidt ond i sidste time, nu er jeg blevet god her i den næste time. Okay, ja, det skal gå ud over mig, ja. Det er fint. Hvor alvorligt skal vi tage den her måling om 10-12% til Nye Borgerlige? Er det ikke bare en gratis omgang? Altså, jeg vil gerne se dem performe lidt mere på den store scene. Før, nu lyder du som en fra for den finansielle sektor, vil gerne se dem performe lidt mere. Før jeg forholder mig til, om det er et døgnflue-fænomen. Men det kan da sikkert være rigtigt, at der faktisk er et segment der ikke er det. Der er dels det konservative Folkeparti undergang i landene talentløshed. Der er noget bane der. Og så er der DF, som er begyndt at rykke meget tæt på Socialdemokratiet, og som nærmer sig næsten at være et statsbærende parti. Som, eller som omvendt, efterhånden, ikke? Ja, de mødes. Jamen, det er DF, der begynder at blive socialdemokrater, ja, ikke? Det er det. Men det er jo ikke længere et populistisk parti, der kan tillade sig at stå på sidelinjen og protestere mod eliten, når de er Folketingets næststørste parti, og indgår faktisk i en del kompromis og deltager i det politiske arbejde. Det er ved at blive establishment. Og så er der yderligere den specificitet i de Nye Borgerlige, at de så kombinerer en asocial og barsk linje over for flygtninge og udlændinge med en asocial og barsk nedskæringspolitik. Ja, skattelettelser, benhård ja. Flygtningepolitik, så, det er DF og LA i skøn forening. Det lyder da som cocktail, ja. Der vil være efterspørgsel på. Hvad siger du, tidligere formand for Liberal Alliances Ungdom, Alex Van Opslag? Ja, der er i hvert fald noget, der tyder på, at der er et marked for dem, ikke? Men ligesom Niels, så vil jeg også gerne se dem performe. Når de kommer til et folketingsvalg, så handler det lige pludselig ikke kun om flygtninge. Så de er nødt til at forholde sig til mange andre ting. Jeg kunne også frygte på deres vegne, ikke at jeg ønsker dem noget godt, men at de kommer til at tiltrække en masse freaks, så at sige, og det gør, at de kommer til at få det rigtige valg. Og det mener du ikke, at de øvrige partier gør, at konservative for eksempel heller gør, Jim Lyngvild meldte sig ellers under fanerne i sidste uge? Så det virker da, som om alle partier mere eller mindre har en freak-faktor, som er lidt højere, end den har været tidligere. Men jeg tænker, hvis de... Lars Hedegaard meldte sig ind i Nye Borgerlige, så... Men jeg tænker, hvis de kan få 10,1% i meningsmålingerne med den performance, de viser lige nu, så kan jeg jo godt frygte, hvordan de bliver. Problemet er jo ikke, at de kommer ind i Folketinget. Problemet er jo alle de andre partier. Hvis de føler, at de skal konkurrere med Nye Borgerlige, og man hele tiden skal løbe efter den der laveste fællesnævner, så bliver i hvert fald Danmark et sted, hvor der bliver en stærk sammenhængskraft mellem befolkningsgrupper. Vurderer du, Søren Jacobsen Dam, at Nye Borgerlige kommer til at vippe konservative ud? Det tror jeg. Jeg tror, det bliver dødstød til det konservative. Der vil altid være en fuldstændig sådan diamanthård kerne af konservative vælgere. Men jeg tror faktisk ikke efterhånden, ikke de udgør nok til, at de kan sende dem i Folketinget. Så vil jeg også sige det der med, at 17% mener, at der er brug for et parti til højre for DF. Jeg siger, var lidt ind på det. Men det er jo simpelthen også et produkt af, at DF er løbet ind i realpolitik. Altså, de er jo pludselig blevet besudlet af beskidt realpolitik. De kommer lidt mere under magtens åg. Det er det, og de er nødt til at indgå kompromiser. De kan ikke bare plukke alle de politiske lavt hængende frugter og vælge de nemme løsninger og sådan noget. Det koster dem men nu. Men det er da også godt og klædeligt, fordi hvis det er sådan, du går ind i Folketinget, og du ikke vil tage ansvar, hvorfor får du så ikke bare en blok på Berlingske? jo, det kan du mene, men det er sjovt, som det koster. Og der er ligesom lige, nu, andre, lige nu politisk et voldsomt ridt mod yderpositionerne, ikke? Både med Alternativet og med Ny Konservativ. Man kan simpelthen ikke komme langt nok ud i spektrene, og den politiske midte, som det har jeg også skrevet en glumme om, er simpelthen blevet en dødszone i politik. Ikke? Det er det sidste sted, du vil være efterhånden. Ikke? Det var der, det var kongemagerpositionen engang. Og nu er det altså et meningsstander, et sort hul. Ikke? Men tror du ikke, det er det nye sort at tage ansvar? Fordi jeg er da ved at være træt af at se Enhedslisten, SF, Liberal Alliance, Alternativet, Konservative faktisk også, spas rundt uden vilje til at tage magten. Dansk Folkeparti ønsker det jo så heller ikke. Vi er jo en historisk situation, hvor der kun er meget få partier, der ønsker at tage ansvaret. Tidligere har man jo kæmpet om taburetterne, men har gerne ville frem til ministerpost og indflydelse. Af en eller anden grund, så er det blevet sådan en suspekt ting, og noget latterligt, man vil køre rundt i ministerbiler. Men hvorfor ellers stille op til et politisk embede og forsøge at komme ind i Folketinget, hvis ikke det får at tage ansvar? Nej, men netop, men det er jo også derfor, at de etablerede partier, hvis de skal udvise nogen form for ansvar, så må de arbejde over midten. Så må de arbejde sammen. Altså ellers kan de ikke holde ekstremistpartier ude. Altså, det er den eneste måde, at de kan føre en såkaldt klassisk ansvarlig politik. Er Nye Borgerlige et ekstremistparti? Det må tiden vise, men retorikken er i hvert fald hård, sådan vil jeg sige det. Altså, min rent personlige holdning synes jeg ikke er så vigtig i det her. Men jeg synes, det er ekstremistisk i den forstand, at det ligger længst ud til højre. Det er Søren, tusind tak. Det er så sjældent, man hører faktisk nogen svare så klart og så tydeligt på, at de mange af deres holdninger er jo faktisk ret ekstreme. Der er sådan en berøringsangst over for den yderste højrefløj. Altså Danskernes Parti diskuterede sidste år med i til folkemødet, hvor de vil smide alle folk med minoritetsbaggrund ud, de vil lukke samtlige grænser, de vil smide alle studerende ud, og udlandske virksomheder, og lukker af for turismen. Og der kan jeg godt, der kunne jeg godt mærke ned på en hånd. Det var sgu for meget. Altså det der med turisterne, dem skal ikke røre. Og man kunne kun få lov til, at blive der, hvis man blev adopteret, så var der heldigvis en, der gerne ville adoptere mig. Og det er da ret. Jeg vil også gerne adoptere. Altså det der. Ja, det, nå, det er dejligt. Alex Vanopslagh, synes du også, at Nye Borgerlige er et ekstremistisk parti? Ja, et Hvorfor? Stykke hen ad vejen sammenlignet med de andre partier, fordi at de er jo på nogle punkter et nybrud. Altså, de gør det egentlig ekstremt, at man er nybrud? Og dog ikke, fordi de siger jo egentlig ikke noget, som DF ikke har sagt før. Men jeg synes, det er på grænsen til nogle ekstreme holdninger. Men hvad siger de, som Fremskridtspartiet ikke sagde? Er det ikke som om, netop, jeg tror, det var dig, Niels Ivar Larsen, der sagde, at de efterhånden er blevet mere konsensussøgende, de er blevet Socialdemokratiet, så siger jeg jo sikkert snart, at det er Socialdemokratiet, der er blevet DF osv. Ja. Er det ikke bare Nye Borgerlige, der er blevet en god gang Fremskridtspartiet bare på nye flasker? Enig, og det er også derfor, at de kom til at ende som DF, som indtager den mest, hvad skal man sige, komfortabel position på det økonomiske område, og så bliver det sådan et enkeltsagsparti, der handler om EU og indvandring. Og i forhold til det med, at de er ekstreme, det kan vi så diskutere, men jeg tror, at samme årsag er det ikke de konservative folkeparti, der kommer til at bløde til Nye Borgerlige. Altså det konservative folkeparti er nede på næsten 3%, og deres vælgersegment er dem, der vil have flere kampfly og mere ulandsbistand, mindre grundskyld og færre kvælstofudledninger. Og det er jo ikke folk, der render over til Nye Borgerlige. Jeg tror tværtimod, det er mit eget parti, LA. Jeg kan mærke også en uro i vores bagland, hvor der er flere, der mener, at vi skal have en strammere kurs over for flygtninge og indvandrere. Jeg hører ikke selv til den fløj, men der tror jeg, at vi kommer til at miste nogle vælgere. Og så særligt DF, for jeg tror på sigt, vil Nye Borgerlige blive en kopi af DF. Det bliver ligesom Fremskridtspartiet. Man snakker kun flygtninge og udlændinge. Man går bare i pænere tøj. Og når man så først kommer ind i Folketinget, så bliver det sådan noget socialdemokratisk økonomisk politik, fordi der vælgermassen ligger. Altså du siger, hvad er det, de siger, for eksempel? Så kalder det, vi kender alle sammen venligborgerne, ikke? Det er for eksempel, som så Pernille Vermund kalder for Vemmeligboerne. Vemmeligboerne, ikke? Og det er flere hundrede tusind danskere, der er aktive i den bevægelse. I øvrigt også nogen fra højrefløjen. Fordi sådan er danskerne grundlæggende, at når de sår over for et andet menneske, så vil de faktisk rigtig gerne hjælpe. Men det er der en, altså, så ekskluderer man ovenikøbet en medlem, som er medlem af et fuldstændig legitimt, demokratisk, folkelig bevægelse, fordi at han er med i Vemmeligboerne. Det er da lidt ekstremt. Hvem er det, der er blevet ekskluderet? Det er et medlem, som Nye Borgerlige har haft, som de har ekskluderet. Et byrådsmedlem, som ikke har noget navn. Et byrådsmedlem, som har bevilget nogle penge til Vemmeligboerne, sådan husker jeg sagen. Ja, så er de blevet ekskluderet, ikke? Men hvad tror I, altså ja eller nej, kommer de ind, når der udskrives valg næste gang? Nye Borgerlige, kommer de til at gøre sig gældende i Folketinget? Ja, det tror jeg lige. Alex, det bliver på vippen. Det bliver omkring 2%, desværre. Det kan jo ende med stemmespil. Jeg tænker frygter du? Det. Du frygter det, så det er også et ja, Niels Ivar Larsen? Nej, det tror jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke. Hvad siger du? Jeg tror, de kommer ind med 4% måske. Jeg tror også, de kommer til at vælte ind, men vi får se. Nå, vi skal videre til næste emne. Taberne giver en omgang. Okay. Giver altid en shawarma. Vi giver en shawarma. Ui. Radio 24/7. Man kan altid runde med en sådan en kebab. Nå, under overskriften Fakta, kvindelige og mandlige egenskaber, der listes en række karakteristika for de to køn, såsom at kvinder er loyale, hengivende, ivrige efter at trøste, blide og ømme, mens mænd er fyldt med selvtillid, dominerende, magtfulde og har lederevner. Det, som jeg henviser til her, er en faktaboks, der blev bragt mandag i Berlingske i forbindelse med en artikel om dansk ledelseskultur, der ikke passer til kvinder. Artiklen den var også ledsaget af en anden faktaboks, der gav kvinder gode ledelsesråd med på vejen, blandt andet at de skulle huske at gå til stemmetræning, hvis deres stemme er lidt for lys, og så skulle de ellers få sig en au pair, der kunne tage sig af børnene, hvis ikke manden han var i stand til det. Begge dele, begge bokse, faktabokse, har fået foreningen Selskab for Ligestilling og en række kønsdebattører og politikere til at skrive rigtig, rigtig sure indlæg på de sociale medier imod de to faktabokse. Blandt andet skriver cheffeministen Sanne Søndergaard, Fakta mig i røven, Berlingske, og i stedet for at handle om kvinder i ledelse, det er jo ligesom Maja Mercados opdatering om hashbruderen, der kommer til at handle om tonen i debatten, etc. Så kommer en debat om kvinder i ledelse til at handle om forargelse over en faktaboks. Jeg har givet jer en kopi af faktaboksen, og I må lige hjælpe mig, fordi når jeg kigger på faktaboksen, så synes jeg altså, at der nederst står kilde. Der står den psykologiske test, BEM, Sexual Inventory, testet i Sverige af Roland S. Persson. Der står ikke Berlingske. Jeg er kommet alvorligt i tvivl. Kan danske feminister ikke lise? Må jeg lige tilføje lidt, fordi jeg har haft sådan lidt en forkærlighed for den her slags studier og læst lidt om det i min fritid. Og den her BSRI-test siger intet om, hvordan mænd og kvinder er. Den siger noget om kønsrolleopfattelser. Og der oplister den så de her ting, og hvis man skal se på, hvad skal man sige, forskellen mellem mænd og kvinder i deres personlighed, så skal man jo kigge på de her Big Five personality-studier, og de kommer så frem til, at kvinder i gennemsnit er mere venlige, tillidsfulde, altruistiske, beskedne og omsorgsfulde end mænd, mens mænd i gennemsnit er mere egoistiske, kolde, kompetitive, individualistiske og dominerende end kvinder. Så vil faktisk sige, at den, hvad skal man sige, faktiske målte personlighed og forskellige personligheder ved mænd og kvinder stemmer godt overens med den opfattelse, der er. Så der er ikke rigtig nogen grund til at være sur. Jo, hvis der var nogen, der skulle være sur, så er det da mændene, og at blive beskrevet som kolde og dominerende. Ja, det lyder men ikke et eller andet sted. Det ville jeg da umiddelbart tænke, som mand var mere problematisk end øm og hengivende og konsensussøgende og cute. Men altså, der er jo noget helt galt med at stille disse egenskaber op, som om det var binære modsætninger. Hvorfor i alverden skulle man dog ikke både kunne være indlevende og magtfuld? Hvorfor kunne man ikke både være... Og have en dyb stemme. Det tror jeg godt, du ville være, Niels Ivar Larsen, hvis du var diktator i Danmark. Men prøv en gang at forklare mig, hvorfor bliver det her så stort et problem, at Berlingske kommer med en faktaboks, som jo tydeligvis ikke er avisen, der afsender på? Og så går der ellers bare rundhyl i den på sociale medier. Øslem Tegget. Hvorfor? Det er anden gang, Berlingske gør det her. Altså, de er godt på vej til at sætte sig selv i en situation, hvor folk faktisk ikke rigtig lytter til. Kan du kunne se lidt den der leder, eller Berlingske lavede med, at nu måtte kvinderne altså også ligesom tage sig sammen. Ja, og det må de også. Hvad er problemet? Nej, det var ikke det. Fordi bagefter, i stedet for at bruge pengene på 25.000 kroner på en taske, så kunne de ligesom komme ind i kampen og gå efter de her lederstillinger. Og kvinderne gik amok og sagde, hvad? Hvem er det, der bruger 25.000? Altså, jo, men hele er det ikke en underlig fortabelse i detaljer? Fordi det, der er budskabet, den leder, det er, kære venner, i stedet for at bruge en masse penge på tøj og makeup, så brug dog for fanden nogle penge på at uddanne jer og gå efter jeres mål. Jamen, prøv lige at høre. Det, der er galt med, det er, at man simpelthen dyrker de der stereotyper, som om, at kvinderne er halvdumme og vil gerne rende rundt og dingle med deres børn og kysse med deres mænd og vaske deres fødder om aftenen og helst gerne hoppe i noget lækkert undertøj og have rødt neglelak på, så vi er klar. Altså, det er jo hele den der fortælling om kvinder, som er til at... man får det faktisk sådan lidt dårligt. Det synes jeg egentlig ikke var en fortælling i Berlingske. Det var stadig en fortælling. Søde venner, gå efter jeres mål. Det siger jeg heller ikke. Ja, du skal ikke lave stråmænd. Jeg siger ikke, det er Berlingske, der siger. Det er sådan, det bliver opfattet. Og er diskriminerende, du kalder stråmænd. Hvad med stråkvinder? Nå, ja, det er rigtigt. Men prøv at høre, jeg er faktisk meget enig med dig i, at nogle gange den her hele ligestillingsdebat, som fuldstændig går mok, jeg blandede mig tilfældigvis og havde en holdning om den her menstruationsspænd på Twitter. Altså, det var da helt vildt. Jeg tænkte, nu går det her, der er mok. Lige om lidt kommer der nogle trusler, jeg er nødt til at henvende mig til politiet med. Det ved jeg godt. Men altså, jeg synes, det bliver sådan lige at komme over, ikke? Altså. Men Søren Jacobsen Dam, hvorfor er det så svært at føre en konstruktiv ligestillingsdebat i Danmark? Det er ekstremt kompleks, men en af tingene, som man skal vide, det er, hvis man skal deltage i sådan en diskussion, så skal man indskyde en masse disclaimer, før man går i gang. Fordi ellers bliver man flået op, ikke? Man træder ud af huset. Husk, jeg elsker kvinder, og jeg synes, I er super dygtige. Hvad betyder det? Hvad betyder disclaimer? Det betyder blandt andet, at specielt på den sådan mere aggressivt debatterende feministiske del af de sociale medier, der er der for eksempel en dogme om, at køn er ren social konstruktion. Men store dele af videnskaben siger, det er det ikke. Det er en kombination af arv og miljø. Det er ikke ren social konstruktion. For eksempel er der også langt flere mænd, der er psykopater. Det kan også være med til at give, at mænd måske er mere kyniske, og måske har det drive, fordi de virkelig er bedre til at skide på andre. Så kan man sige, at det er en negativ egenskab. Men det er også noget, der kolporterer de her egenskaber, der står til højre, og som i højere grad vil give mænd de egenskaber i forhold til kvinder, hvor der så vil være nogle andre egenskaber, der måske træder frem. Men enhver intelligent person kan da veksle mellem de her, kan da måske adoptere de her, men det er ikke sikkert, at man kan blive et kynisk dum svin. Det skal måske ligge i generne. Eller måske skal man virkelig øve sig. Ja, og der har mænd en edge, som gør, at de måske også får de stillinger, hvor der er de høje lønninger. Men hvorfor ender ligestillingsdebatten altid i lokummet? Jamen, det tror jeg er noget med, at hvis man ikke er enig om præmissen, netop at køn er en ren social konstruktion, at det er noget, du vælger, som for eksempel er mere og mere udbredt filosofi i Sverige, ikke? At køn, det er noget, du ved, børnene sådan, enten sådan selv vælger, du ved, ved at være i kønsneutrale børnehaver, eller forældrene, ikke? Prøv lige at høre, der er én børnehave i Sverige, som har på forsøgsbasis prøvet den med hen. Ja, nu er helt Danmark, ja, min datter, vi får det til at tale selv. Jamen, det er da også kommet til Danmark. Hvad? Det er da også kommet til Danmark. Jeg har set så mange drenge med så mange pistoler, som dernede. Nu skal I høre. Jeg har jo minoritetsbaggrund, og nu kommer det som en overraskelse. Jeg er vokset op med, at der var forskel på drenge og piger, og der var mange ting, drengene kunne, som jeg aldrig nogensinde kunne drømme om. Derfor, da jeg så satte mine børn i dansk børnehave, jeg havde så store forventninger til den her ligestillingsdebat. Fordi jeg havde jo hele tiden hørt, at danske kvinder i danske kvinder var så ligestillede. Så jeg tænkte, nu kommer min datter ind, nu kører du, nu brager det derudad. Så opdagede jeg, hold da op, man gjorde ikke andet end at lave prinsesselejer, krølle hende så. Altså, de der hvad er problemet i det? Kan du godt være en prinsesse og så samtidig være en badass? Ved du, hvad problemet er? Problemet er, at man ikke ser barnet og udfordrer barnet, men man putter barnet i en kasse, der hedder, fordi du er en pige, vil du gerne gå med prinsessekjolen. Jeg har der masser af prinsessekjolen. Okay, så de der piger, de har ikke nogen fri vilje, de kan ikke gå forbi pif, bap, puff, eller hvad fanden det hedder, og så sige, jeg vil være ligesom Elsa, og være kold og kynisk og misbruge nogle mænd og styre verden. Nej, men når du er 3 år, og allerede derfra bliver puttet en stereotyp forestilling om dit køn, og det, der er mellem dine ben, der afgør de aktiviteter, du bliver tilbudt, fordi at pædagogen tænker, du som pige vil hellere være prinsesse end at være ridder. Synes du virkelig, at det er pædagogen? Altså, jeg har overhovedet ikke mødt de der ting nogensinde, men det er jo der, hvor tit ligestillingsdebatten går lidt i lukkum, fordi så taler man hele tiden ud fra sin empiri. Jeg har ikke set, og jeg har ikke oplevet, etc. Men det, jeg har stadig til gode at høre om kvindelige pædagoger, der siger, nej, du skal være prinsesse. Det kan godt være, at du vil være badass cowboy og skal halsen over på alle dine venner, men du skal være prinsesse i dag. Jamen, altså, når gå hen og lave noget med. Mit møde med det danske institutionsverden er, at der er utrolig meget kønsopdelt aktiviteter. Og når man så kommer udefra med mig, med min minoritetsbaggrund, har meget store forventninger til den danske ligestillingsdebat, så er det da klart, jeg bliver da lidt overrasket over, hvorfor tingene kører på den her måde. Men det er jo klart, der er ekstremt meget demonisering, der gør, vi heller ikke lytter til hinanden, fordi alle ligesom sidder på sin egen høje hest og råber til hinanden. Kunne det tænkes, at der er kønsopdelte aktiviteter allerede i en ung alder, fordi at drenge og piger er forskellige, at drenge har mere lyst af egen fri vilje til at spille fodbold, og at der et flertal af piger, der godt kan lide det at lege prinsesser. Det tror jeg faktisk grundlæggende ikke på. Nu har jeg tror grundlæggende, at meget af det her lyst bliver også påvirket af miljø. Jeg er da fuldstændig klar over, at der er en biologisk forskel. Jeg har bryster, du har ikke. Jeg kan føde børn, det kan du ikke. Altså, alle de her ting ved jeg. Men nogle gange, så synes jeg, vi glemmer lidt i ligestillingsdebatten at diskutere, hvem er det, der skaber ligestilling. Der er sådan en tendens til, det er Folketinget. Men pædagogerne må da altså også komme ind i kampen. Nogle af de her stereotyper bliver også skabt af institutionerne selv. Altså, jeg er helt med på, at miljø fylder meget. Jeg tror, det danner langt over halvdelen af vores personlighed og hvem vi er. Så det er jeg som sådan ikke uenig med dig i. Men jeg vender mig virkelig mod den her tanke om, at køn er en social konstruktion. Jeg synes, det er en farlig tankegang. Og især hvis man ikke ser på børn. Og hvorfor er det en farlig tankegang? Jamen altså, der var egentlig et godt eksempel i USA for nogle år siden med en, der blev født dreng, og så var der sket en skade. Jeg tror, vedkommende skulle omskæres, og der er en artikel, der fremover hedder Drengen, der blev til en pige. Det endte med, at personen begik selvmord, fordi at han blev opdraget som en pige, og det gjorde ham så fyder, fordi han havde nogle mandlige hormoner, der gjorde, at han bare var en dreng og havde nogle mandlige karaktertræk. Og man kan jo også se ved helt nyfødte spædbørn, at deres testosteronniveau påvirker i hvor høj grad de søger menneskelig øjenkontakt. Altså, der er så meget, der tyder på, at vores hormoner påvirker os gennem hele livet, også i forhold til, hvor risikovillige vi er, og nogle af de værdier, der bliver, eller nogle af de karaktertræk, som Berlingske opstillede. Det betyder selvfølgelig ikke, at det hele er sådan en biologisk determinisme, hvor man ikke kan bryde ud af det. Men det, jeg tror, det er farligt at opdrage børn, som om, at de ikke er et bestemt køn. Jeg tror, det gør dem forvirret, og det i værste fald kan det give nogle psykiske udfordringer. Ja, den psykiske udfordringer i forhold til LGBT-personer, hvor der er en meget, meget højere forekomst af selvmord, det er fordi vi hele tiden fra samfundets side siger, at man er mand på en bestemt måde og kvinde på en bestemt måde, som gør, når man så egentlig springer ud som lesbisk eller som bøsse, så er der jo alle mulige forventninger, man ikke kan på en eller anden måde afstemme. Men de studier viser jo, at der er faktisk en meget god overensstemmelse med faktiske personlighedsstudier, og så kønsopfattelser, altså den, som Berlingske kom med. Så der er jo noget, der tyder på, at den måde, vi opfatter køn på, den her stereotype opfattelse, faktisk stemmer meget godt overens med virkeligheden. Men selvfølgelig, det kan man skal ikke begrænse mennesker i deres muligheder, i deres valg og deres måde at tænke på, men man skal heller ikke modvirke den, bare fordi den er kønsstereotyp. Nej, det mener jeg heller ikke, man skal, men man kan godt lade være med at dyrke den så meget, den der stereotype forestillinger. Omkring ligestillingsdebatten, og hvorfor det er så vanskeligt at føre en konstruktiv ligestillingssamtale i Danmark, Niels Ivar Larsen, hvad tænker du omkring det? Du kommer fra en avis, der ellers elsker at skrive en hel masse om køn og kvinder, der får børn med sig selv, og langtidsammer, ja, og fribløder, et cetera, et cetera. Det er så ikke noget, jeg nødvendigvis vil stå på mål for, men der er mine kolleger, der kan lide at rendyrke, og de læsere, der kan lide at læse om det, og det er jo fint nok, men altså for mig at se, er det en uendelig omgang tomgangssnak, hvis jeg skal være helt ærlig, og jeg får nærmest ondt i hovedet og bliver utilpas af det, fordi jeg forstår så ikke... Så du synes ligestillingssamtalen i Danmark, ja, den skal gå samme sted hen som tonen i debatten-samtalen? Nå nej, den kan da føres, men altså jeg er ikke nogen særlig ivrig deltager i den, fordi hvad er det for en utopi, vi skal hen til? Altså, hvor skal vi alle sammen ligesom rykkes hen? Hvad forestiller feministerne sig egentlig vil være den ideelle verden, hvor vi måske ikke længere behøver at diskutere kønsroller, fordi vi bare leder dem? Altså, det er jo, men Niels, er du feminist? Nej, det er jeg ikke. Jeg tror ikke, det er en mangstilling mellem kønene. Jeg er humanist. Altså, jeg er modstander af enhver identitetspolitik. Jeg interesserer mig for andre mennesker som personer og individer, og ikke som repræsentanter for et større biologisk kollektiv. Men det gør feminister altså heller ikke. Det er jo, bare feminister arbejder i høj grad for at optimere andre kvinders muligheder. Som humanister må man jo beskæftige sig både med mænd og kvinder. Feminister arbejder for, at begge køn bliver ligestillet. Altså, jamen, det er jo bare sjovt, at jeg altid føler en samtale, der handler om kvinder. Jamen, det er jo også det, jeg synes er dybt mærkeligt. Altså, jeg var jo en af dem, der i den grad gik ind for, at vi skulle have et forbud mod købesex, fordi det var det bedste for de her kvinder, og det ville jeg rigtig gerne bestemme. Så tog jeg til Norge, og så jeg det der forbud, hvad der har gjort ved de her kvinder. Mange af dem kommer jo først ind, når deres skader er sprunget. Altså, hvor de bare siver ned med blod ned af deres ben. Og så tænkte jeg bare der, Gud, er det det, vi er på vej til? Og det første gang, hvor jeg sådan også rykkede mig, så kom jeg hjem, turde jeg sige det højt. Altså... altså hvis der er noget, man ikke skal blande sig i Danmark, det er jo også noget af den her ligestillingsdebat, som går helt amok, ikke? Jo, fordi men det er derfor, man skal blande sig i samtalen. Men du ikke kan sige det, ikke? Det er jo det, der hele humlen ligger begravet, ikke? Hvorfor kan du ikke sige det? Det er fuldstændig rationelt. Jo, men altså, det kom jeg, der gik lidt tid. Og jeg sagde det også, men jeg synes stadigvæk, at der er jo grund til, at vi ikke kan få snakket om de her ting. Det er fordi, der er ekstremt meget demonisering, og som du også siger, vi starter altid med at fortælle om vores egne børn, ikke? Altså, det er lidt ligesom vidensniveauet i feministdebatten. Jeg ønsker jo ikke, at der skal være flere kvinder i bestyrelser. Jeg ønsker bare, at der er færre mænd. Altså, det er jo det samme som flere kvinder, men du vil have enegørning og giraffer ind i bestyrelserne. Men det er da en relevant debat, Özlem Cekic, at diskutere, hvordan får vi flere kvinder ind på ledende stillinger i det omfang, kvinderne også er interesseret i det, og det har jeg jo altså Men tror du virkelig, det er, fordi folk ikke interesserer sig for? Jamen, jeg tror, det drejer sig om to ting. Altså, det drejer sig også om, at kvinder er ikke altid særlig villige til at tage de nødvendige beslutninger og de ofre, som det så også fører med sig. Det er for eksempel mindre tid til barsel. Det er måske også færre børn. Det er måske mindre tid derhjemme også til barns første sygedag og den slags. Hvis du ser på, at det kønsopdelte arbejdsmarked, som vi kalder det, så er det fordi kvinder har jo altså en valens. Der handler om, at de vælger jobs i det offentlige i stedet for det private. De vælger deltidsjob i stedet for fuldtidsjobs. Måske fordi de i højere grad end mænd er ringforlået med deres jobs. Nej, deres børn. At man sidder allerede i børnehaverne og siger, åh, du er så god til os, og du er så omsorgsfuld, du er god til os at trøste os, fordi man hele tiden dyrker det køn, der gør, at man ender i sygeplejerskefagene, i stedet for at være brandmand. Så du tror, det er pædagogernes skyld, at der er den her forskel på mænd og kvinder? Ikke det så mindre. Jeg siger, det har også en betydning. Der er undersøgelser, der viser, at dem, der er de største modstandere af den øremærkede barsel, er jo ikke mændene. Det er faktisk kvinderne. Fordi de har ikke lyst til at være væk fra deres børn. Og så længe vi ikke har ligestilling på hjemmefronten, så får vi altså heller ikke ligestilling på arbejdspladserne. Jamen, det er en underlig ting, at feminister ikke kan se, at ligestilling skal opstå begge steder. Jamen selvfølgelig skal alle sammen, man er jo ikke feminist. Altså, det skal jo gå begge veje. Det er også derfor, at øremærket barsel har en ret stor betydning. Grunden til, at man ikke... At det er flere men sjovt nok ikke for den regering, du selv var en del af, nemlig regeringen Helle Thorning-Schmidt, som jo sked på alle sine ligestillingsambitioner. Herunder også forbud mod købesex. Herunder det forestilling om kvinder i bestyrelser og kvoteanordning osv. Så du fjernsyn på det tidspunkt, hvem der var den største kritiker af det? Jo, det gør, men du er stadigvæk en del af en regering, og som tidligere har gået til valg på at love kvinderne bedre vilkår. Jamen, skal jeg sidde nu og repræsentere en regering, som fra dag et var dødsdømt, altså som var fuldstændig dysfunktionel? Altså, den eneste fortælling, som kunne være positiv omkring den regering, var jo, at vi kunne starte en ny ligestillingsfortælling. Til den, kludrede de rigtig godt og grundigt i. Jeg tror bare, at en af grundene til, at kvinderne tager mere barsel, er jo også fordi, at det har en betydning i forhold til familiens økonomi. Hvis jeg ikke var folketingsmedlem, og ikke og for eksempel var sygeplejerske, så ved jeg jo godt, at så var vi jo gået 7.000 ned i min egen lille private økonomi. Det er der jo ikke nogen, der gør, fordi det betyder så meget. Altså, der koster ligestilling ekstremt meget. Jo, men så må man også selv være villig til at bringe nogle offer. Så kan det godt være, at du ikke kommer på charterferie. Så kan det godt være, at du ikke skal have et nyt fladskærms-TV. Så kan det godt være, et sætter. Det er ikke fair over for dem, der sidder med to offentlige stillinger, og faktisk det handler om 7.000, hvorvidt de kan betale husleje. To offentlige stillinger, så har du også betalt barsel. Det er jo mere problemet i det private, hvis det sådan, der ikke er en understøttelse. Men problemet er jo også efterhånden, at det private er blevet mere progressivt end diverse regeringer faktisk er. Så hvis der kommer en revolution på området omkring øremærket barsel, så kommer den jo fra virksomhederne. Det er jo det, der er det allermest absurde. Altså, der er jo ikke intet, der tyder, at det er den vej, vi får på vej hen. Det kan godt være i dit hoved, at du tænker, at erhvervslivet har virkelig rykket på det her. Desværre, der er langt vej endnu. Nå, men jeg synes ellers, nu har jeg været 10 år i den finansielle sektor, at der er i høj grad også blevet etableret muligheder for, at mænd kan gå på barsel. Det er også der. Ah, vil du være, banksektoren er stadigvæk den sektor, hvor der er rigtig, rigtig få mænd, der tager barsel. Men det er lige præcis der, jeg har været. Den finansielle sektor. Hvad siger du, Alex Van Opslag? Jeg har lyst til at sige rigtig mange ting. Jeg giver mig selv en flad. Vi må tage et kursus hen over frokosten ved efter. Men jeg tror, et eller andet sted, mange af de forskelle, der er ude på arbejdsmarkedet i dag, tror jeg egentlig kommer af, hvad skal man sige, fri vilje, og at der måske er nogle forskellige prioriteter. Jeg tror, rigtig mange kvinder har det, som min egen kæreste har det. Hun ville kunne blive til alt i hele verden. Hun er bravende intelligent og har en fantastisk fightervilje. Men det, hun brænder for, det er børn og have omsorg for børn. Derfor har hun valgt at blive skolelærer. Det er det, hun vil. Hun vil så ikke en karriere, eller hvad skal man sige, sådan en erhvervslivskarriere. Hun er gravid. Vi skal have et barn her til efteråret. Tak skal I have. Og for hende vil det er jo en kæmpe gave, at hun kan tage en barsel, hvor hun kan bruge sin tid med sit nyfødte barn, som allerede nu er kommet. Så du skal ikke tage kommet. Barsel? Så du tænker, at det er ikke den der store gave også, ligesom, at også jo, til dig? Jo, men et eller andet sted, jeg tror faktisk, at hun vil påskynde det endnu mere. Men altså, det er også tidligere at sige. Hvad med barnet? Tror du, barnet vil påskynde lige så meget, at han jeg også tror, er sammen med sin far? Jeg tror, det er vigtigt, at moren er nærværende de første måneder af livet, end faren er. Ja, det hvad tror jeg. Hvad med de sidste bestemt. Måneder? Du kunne tage de sidste 3 måneder. Jeg skal nok være der, men det er også en mulighed. Altså, det er en mulighed, og det er heller ikke noget, jeg vil afvise. Men et eller andet sted, altså, jeg kan mærke på hende, at hun rigtig gerne vil tage hele barslen. Og det er jo ikke noget, man skal gå ind og modvirke. Men problemet er jo, Alex Van Opslag, der er rigtig mange mænd, der sidder i saksen, når det er sådan, at der så er en skilsmisse, der melder sig, som det jo gør for over 40% af alle ægteskaber. Der er det jo så de færreste mænd, som faktisk får muligheden for at være en 7-7 far for deres børn. Fordi der kan kvinderne jo argumentere med, jamen altså, kære skat, du var der jo ikke i hele barslen. Så den der ordning, du drømmer om, hvor du også kan være noget for dit barn, og du kan være der halvdelen af tiden, kan du godt skyde en hvid pind efter. Jo, men hvad vil du sige med det? Det er, at du ikke skal blive skilt, det er det, hun siger. Jamen det, jeg siger, det er, at valg har konsekvenser. Og jeg oplever den øremærkede barsel som en rettighed, man giver til mænd. Præcis. Mere end, at det er noget tvunget, eller det er noget negativt, eller det jo, er en straf. Jo, men de skal jo også have mulighed for at fravælge det, hvis det er den enkelte familie, ikke passer ind. Det må de godt, så betaler de bare selv. Ja, men det kan jeg godt gå med til. Altså, det er jo meget liberalt sendet, så jeg synes jo egentlig, det er meget fint. I øvrigt noget helt andet nu, hvor vi er ved sådan noget som velfærd, det man faktisk godt kan se i forhold til andelen af kvinder i toppen af erhvervslivet, så er det jo de nordiske velfærdsstater, der halter allermest efter, mens det er sådan baltiske lande og østeuropæiske lande, i hvert fald i den vestlige civiliserede verden, som har flest andel af kvinder i toppen af erhvervslivet. Og jeg tror netop, det skyldes velfærdsstaten, at velfærdsstaten muliggør, at du kan have et helt almindeligt job, og have børn og familietid ved siden af. Det er jo en rigtig god ting, der har frigjort kvinder, men det har også givet kvinder en mulighed mellem at kunne tage hensyn til familien og have en nogenlunde karriere samtidig med, eller sige, fint, jeg går fuld hele vejen igennem med karriere og nedprioritere familien. Men det, at de har muligheden, det gør, at der er flere, der faktisk vælger den her work-life balance, og færre, der vælger at gå i toppen af erhvervslivet, som går ud over men familien. Men dit argument hænger jo ikke sammen. Hvis det er velfærdsstaten, der sikrer den her balance mellem erhvervslivet og familielivet, så burde det jo være sådan, at det burde være fuldstændig omvendt nede i baltiske lande, hvor der ikke er det samme velfærd. Nej, men der burde der til. Være færre, der tog ledende stillinger. Jeg tror også, der er sådan en glasloft. Altså, som vi også har en berøring står for at snakke om, fordi hvordan er det, man rekrutterer til bestyrelser? Jeg går ikke ind for tvungen. Jamen, du rekrutterer for bestyrelse ved også at rekruttere for ledelseslag. Det er en naturlig fødekæde. Altså, man kigger sådan lidt omkring bordet, så altså, kender du nogen, kender jeg nogen, og så opfordrer man dem til at stille op, og så det er jo sådan, de fleste rekrutteringer foregår. Det er også derfor, det er så vigtigt med mangfoldighed, at man også engang... Vil du være Ødsem Sikkerheds? Jeg tror, hvis jeg sad som bestyrelsesformand et sted, og var bare en lille smule aktiv på sociale medier, når jeg så alt det der ævl og kævl og krig kvinder imellem, bare på baggrund af en fjollet faktaboks for Berlingske, så ville jeg tænke, jeg gider ikke kan de der ballademager ind i min bestyrelse. Okay, så, er du, så vil du i hvert fald ikke være en god bestyrelsesmedlem, hvis det er virkelig faktaboksen i Berlin skal der afgøre, om du fordi vil have... Jo, det der er min pointe, det er, at kvinder er meget mere orienteret omkring kævl og ævl og krig, end i virkeligheden at være orienteret mod at forfølge sine drømme. Så jeg forstår simpelthen ikke, at de her kvinder har så meget tid til at sidde på sociale medier og skændes og hygge forarves, etc., i stedet for at prøve at gå ud og så sige, hvordan sætter jeg de her mål for eksempel? Der kunne man lære noget af den her fantasy-serie Game of Thrones, svære patter, som også kaldes. Det er nogle kvinder, de kigger sig ikke tilbage, de ser frem. De forsøger i højere grad at opnå deres mål, i stedet for at sidde i rundkreds ved feministisk fredagsbar og synge urtekussede sang fra 70'erne. Nej, jeg synes, det bliver meget generaliserende, især fordi du slet ikke tager højde for, at der er også nogle strukturelle ting, der gør, at man rammer et glasloft. Der er også nogle økonomiske forhold, der gør, der er også en, altså alt muligt, for eksempel i forhold til lige adgang til uddannelse og social arv, alt de her ting spiller altså også. Men der er der flere kvinder på universiteterne. Vi har lige adgang til uddannelse, men vi har resultat lighed. Vi har jo stadig ikke lige pension. Nej, er det bare, jeg opfinder? Det er da klart, hvis du har et job i det offentlige, hvor du er på deltid, så får du ikke lige så stor en pension, som hvis du er på fuld tid i det private. Ja, fordi de steder, hvor der er også ansat mange kvinder, der kan man også godt se, det har en betydning i forhold til anerkendelsen, også i forhold til den løn, du får. Og derfor så er lønnen også lavere. Og jamen, hvis du arbejder mindre, får du også mindre pension. Det er jo ikke, altså, der er også mange steder, hvor du har ikke ret til at gå på fuldtid, selvom du er på deltid. Det er også noget, fagbevægelsen sidder og kæmper med. Jo, men til mænd søger jo traditionelt også mere højt lønnet job, så man kan også se som, eftersom at universitetsområdet har mistet en vis prestige, og også, hvad skal man sige, de lønninger, som man havde, altså for 50 år siden, der kunne to lektorer købe en stor villa i Gentofte, det kan man altså ikke i dag for de lønninger. Eftersom man mistede prestige og mistede, hvad skal man sige, relativt høje lønniveauer, der er mænd også begyndt at søge væk fra det, og i højere grad over i finansielle brancher. Altså de absolut mest begavede, nogle af de mest begavede og dygtige og højt indtjenende folk, jeg kender, de arbejder alle sammen i finansiering. Jeg tror, mange af dem havde arbejdet i akademiker før, men der er næsten heller ingen kvinder i de brancher. Må jeg spørge dig om noget? Søren, mener du helt seriøst, det er det, hvad man har mellem benene, der afgør, hvilken job man søger? Nej, det tror jeg ikke. Men jeg tror også, at man også som feminist, må man også spørge sig selv, hvorfor er det så forfærdeligt, og anerkende, at der måske er forskel på mænd og kvinder. Det behøver ikke være til men det borgerlige. Men jeg har jo gentagende gange sagt, at jeg tror på, at der er en biologisk forskel. Hvorfor skal det så ikke også kunne give sig udslag i, hvad man vælger af jobs, og hvad man dermed får af indkomst, og hvad man dermed vælger af længden af barsel? Nå, men jeg tror ikke, at den forskel, der er mellem dig og mig, jeg har en livmoder, du ikke har det, det er det, der gør, om jeg så søger en højere stilling. Men jeg tror, Alex Vanopslag har et bud på, hvad det egentlig er, der er forskel mellem mænd og kvinder. Jamen, det er jo nok i høj grad det, som Berlingske egentlig har oplistet. Igen, altså, hvis du skal arbejde i den finansielle verden, så skal du jo være ekstremt risikovillig. Og det var vist det, der karaktertrækkende, som var maskuline. Hvis du skal arbejde i den offentlige sektor med et omsorgsjob, så er det nok meget godt, at du er varm, at du er blid, at du er indlevende og sympatiserende, hvilket er rigtig gode karaktertræk i øvrigt. Det går nok op ad bakke, hvis Der står det jo, det feminine karakteristika, men det er noget svært at se det i personlighedsstudier. Så et eller andet sted, altså, jeg ser jo ikke nogen skam i, eller nogle problemer i, at mænd og kvinder er forskellige, det skal vi da acceptere og hylde, og så lade mennesker gøre det lige præcis det, de har lyst til. Problemet er jo netop, hvis der er sådan noget som et glasloft, men det vil man jo kunne dokumentere, hvis der var, eller sige 20% af kvinderne, der ønskede en bestemt stilling, eller kun 10% opnåede det. Så kunne man dokumentere det, men man har bare ikke kunne dokumentere noget glasloft de sidste 30 år. Så du mener bare alene det der med, hvordan kønssammensætning er i sig selv ikke dokumentation? Det er dokumentation på, at nej, overhovedet ikke. Det er, at de ønsker forskellige ting, og det skyldes måske blandt andet opdragelse. Det giver der fuldstændig ret. Det er der jo mange kvinder, der ikke ønsker. Altså, der er mange kvinder, der ikke er særlig risikovillige, og de går heller ikke efter det. Jeg tror simpelthen ikke på, at det flertallet af kvinder sidder derhjemme og tænker, jeg har bare faktisk allermest lyst til at bare lave kun det, jeg laver nu. Jeg aldrig vil udvikle mig. Men der er jo en tendens til, at kvinder i højere grad gerne vil tage sig af børnene. Det er jo helt selvvalgt, og så kan du så sige, at det er nogle strukturelle ting, og det er pædagogerne, og det er velfærdssamfundet, der gør det. Altså, der er flere ting, der spiller med. Det her, det er en debat, som vi må tage igen og igen. Vi er slet ikke færdige med den. Jeg kan godt se, at Niels Ivar Larsen er rimelig færdig med den. Men, også andre. Nå, men jeg kan da lige tilføje det sidste. Jeg synes, at der selvfølgelig ligger der en kønskamp, men den må altså egentlig bare handle om at fjerne alle spor af diskriminatorisk lovgivning, og så derefter stille hver enkelt frit til at gøre, som man nu finder bedst. Men hele den her diskussion minder jo også lidt om den, jeg hører i de tyrkiske medier, ikke? Hvorfor kvinder ikke skal ud på arbejdsmarkedet. Det er, fordi de ønsker det selv, og det er, fordi de er så bløde, de er så gode til børn. Det er også derfor, det er et chok for mig med danske rødder at sidde og være vidne til, at der ikke er der store... siger, at det er, fordi kvinder er gode til børn, de ikke i højere grad går ud og gør sig gældende i arbejdslivet. Jeg siger bare, at mange af det her er ikke en stentavle, det her er en tendens, ikke? Altså, det er gennemsnit. Jeg tror, vi lukker debatten ned her. Du lytter til Anne Jagt med Anne Sofia Hermansen. Du er alligevel lidt for meget at blive sammenlignet med tyrkerne. Der gik så, Øflin, take it. Jeg elsker at have dig på besøg. Men vi skal til det sidste punkt på dagsordenen. Et punkt, der kaldes ugens overprivilegerede stakkel. Det er en betegnelse, som er udsprunget direkte inspiration fra Politikens spalter, hvor man igen og igen fremfører argumenter for mennesker, der synes, det er meget synd for dem, også selvom det måske i virkeligheden ikke er særlig synd for dem. Jeg har personligt den her uge forelsket mig i en historie fra, ja, Politikken selvfølgelig. Den hedder "Er det sådan, københavnerne taler til jyderne?" Og den handler om en kvinde, der har været i zoologisk have med sin søn på 3 år, og oplevede, at han blev overhalet indenom, da han gerne ville sætte sig op i en jeep. Hendes søn havde ellers rigtig pænt ventet, og nu kommer der så en eller anden bølleunge, der ikke kan vente, og som så sætter sig ind i jeepen. Så siger hende her til faren, min søn har lige ventet i kø. Og faren han siger, nå, men min søn han er kun 2 år, så jeg tror ikke rigtig, han forstår det der med at vente i kø. Hvorefter hun replicerer, nej, men det er vel ved at fortælle ham det og vise ham det, at han lærer det. Og så siger faren, jeg synes bare, han skal have lov at være barn, og så kan de jo lige så godt lære med det samme, hvordan verden er. Hun bliver lidt arg, at man ikke står i kø og venter på sin tur. Og så siger faren, måske du bare skulle tage tilbage til Jylland. Der er sikkert nogle zoologiske haver der, hvor folk de står i kø. Skribenten Anne Aakjær skriver nu i Politikken, bagefter kan jeg mærke raseriet, sagde han lige til mig, at jeg skulle tage tilbage til Jylland, bare fordi jeg har jysk accent som oceaner trods 11 år i hovedstaden. Jeg får en knude i maven, og hun afslutter så sit indlæg med, jeg er ikke sikker på, at jeg kan holde til det i længden. I længden? Det er sgu voldsomt. Det gentager jeg så. Jamen for helvede, altså hvor småt kan det blive, ikke? Altså, men det er også et ubehøvet far, synes jeg, hvad fanden er det for en? Jo, altså, opdrag på lige, ja, helt ærligt, ikke? Jeg kan godt forstå, om vi er taget, men altså den der knude, der ligesom nærmest tager lid af en, det synes jeg måske, der er en lidt voldsom. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan holde til det længe. Altså, jeg magter det ikke. Det er bare sådan en anekdote, der bliver ophøjet til et eller andet større, for at gøre interessant på sig. Jamen det er jo organet for den højeste oplysning i Politikken. Det er en skandale. Jeg håber, at min tidligere chef, nuværende chef for Politikken, han får ryddet op i det. Christian Jensen, der er blevet ny chefredaktør. Vi får se, om han kommer til at rydde op. Men jeg kan bare sige, da jeg læste filosofi og litteraturhistorie, så var det fineste i hele verden, men det var at få optaget et indlæg i Politikken. Eller Weekendavisen. Ja. Eller Weekendavisen, ja. Det var også derhenad. Hvad med jer andre? Ugens overprivilegerede stakkel. Hvad med alle dem, der sidder? Søren Jacobsen Dam og Kider Sankt Hans Heksene. Jeg har en god en. Det var, jeg har ikke til meget Sankt Hans Heksene, men det var en, jeg så på Facebook, at Saxo Bank-direktør Lars Seier Christensens kone Yvonne havde været på Art Basel-udstillingen med sine børn, og der var der sket det helt fortrædelige, at hun var blevet serveret kava frem for champagne. Ja, det er altså næsten ødelagt. Og du er sikker på, at hun ikke var lidt ironisk, altså? Ja, måske ikke, men jeg lægger mærke til, at hun stusser over det. Jeg tror ikke, at man er en dame, man ustraffet serverer kava for. Men dig, der har skrevet et indlæg om Sankt Hans-heksene, hvordan kan det være, at du ikke vil nominere det her indlæg, som du har taget så meget afstand fra, der i øvrigt også stammer fra Surprise Politikken, og som handler om, at det er jo stærkt kønsdiskriminerende, at vi brænder en heks af? Jo, det kunne man også. Altså, det er jo Jens André Herbner, som er spørger i Politikens spalter. Han er ikke også aktiv på det. Men altså, han er jo altså fuldstændig vanvittig polemisk historiefordrejer og revisionist, der drejer tingene, så det passer lige ind i hans verdensbillede til enhver tid. Men det er jo et indlæg, der samles op, hver gang det er Sankt Hans aften, og så skriver en masse kvinder, hvis jeg havde levet i middelalderen, så var jeg blevet brændt, og der kan man bare sige, nej, for det er du ikke spændende nok til. Det kunne man også mene. Men det har også noget at gøre med hele den der tradition, at der er ikke en direkte historisk forbindelse mellem de to ting. Altså, og det betyder noget helt andet, ikke? Men altså, det, ja, at nu næste år kommer det sikkert igen, det der indlæg. Men nu har jeg... Men hvad er det, der ikke er en direkte historisk forbindelse mellem? Jamen det er, at de er forfærdelige oprindelige historiske heksebrændinger. De kørte frem til, jeg tror det var 1693 eller sådan noget, ikke? Den danske tradition med at brænde den her heks eller det her skrænsel, det starter så først op i slutningen af 1800-tallet, tror jeg nok, fra nogle tyske indvandrere i øvrigt, ikke? Så det er rent kulturel appropriation. Så det kommer bare ud af det blå, at det tilfældigvis er en heks, man brænder? Nej, det er en gammel tradition, at man bruger i Østrig og Tyskland, men det var ikke nødvendigvis en heks, det kunne også bare være et fugleskræmsel. Det handlede bare om at brænde kvæset af for vinteren, ligesom at brænde vinteren af, og nu kom skræmme troldtøjer og hekse væk. Men heksen er jo symbol, ikke på, at alle kvinder sådan, skal dø, men at heksen og troldtøj, det ligesom er det onde. Altså, så det er jo ikke sådan personificeret med den enkelte danske kvinde, at nu drømmer alle vi mænd om, det først givende lejlighed bliver hun smidt op på bålet, bare vi får chancen. Ja, sådan en friblødende feminist. Jeg har også et navn, en stakkel, som jeg synes i den grad har fortjent prisen, det er Michael Jalving. Ja. Jeg var i Deadline historiker med ham. Og blogger på Jyllandsposten. Ja, og som faktisk er fantastisk god til at ytre sig. Jeg sad i panel med ham i Deadline, hvor han råbte og skreg, at man ville begrænse hans ytringsfrihed, og han måtte ikke sige noget, og jeg tænkte bare, altså prøv lige at høre, om man tager gaffatape på din mund, vil du alligevel ytre dig, så det er ikke dig, jeg er bekymret for. Så jeg tænkte, han fortjener faktisk prisen som en, der sådan tit snakker om, at nu at man vil gerne begrænse hans ytringsfrihed, når han er en af dem, der faktisk ytrer sig allermest. Og hvad siger du, Alex Vandopslag? Jamen, jeg synes, det var lidt svært, men jeg har fundet et Politiken-indlæg frem. Det er jo altid en sikker venner, hvor der er en... Vi har kun halvanden minut tilbage, en filminstruktør, der har skrevet 2.000 og... næsten 2.300 ord om, at det er idiotisk at dyrke sport. Og det er jo bare noget, der skulle interessere alle Politikens læsere. Så det tænker jeg, det var lidt har en overprivileret stærkel. Ja, han hedder Hans Krag Jacobsen. Okay. Men motion er også James opfindelse. Altså, man, jeg får det dårligt under, efter og før. Og det går ondt i hele mit krop. Men altså, vil du jeg skrive 2.000 med? Ord om det i Politikken? Nej, jeg vil lave en Facebook-opdatering, og så vil alle like mig, fordi de vil også bare tænke, det er langt bedre med chokoladekagen. Så hvis vi skal have kåret en vinder, ugens overprivilegerede stakkel, der er en hel masse Politikken-kandidater, og så er der også Michael Jalving. Skal vi kigge på Sankt Hans, heksenes fader? Det virker som om, at det var også dig, Niels Ivar Larsen. Altså, jeg har ikke noget at sætte til det forslag. Det skulle lige være de stakkels pusher, der fik ødelagt deres skure. De er jo totalt overprøvigede, for de er allerede tilbage næste dag. Dem støtter jeg. Ved du hvad, jeg sort økonomi og skure tykt på det, ikke? Ja, jeg stemmer på dem. Pusherne? Ja, på pusherne. Jeg synes også, det er en glimrende idé. Også bakke over. Ja. Vi giver prisen til pusherne fra Christiania. Tak til dig, tidligere formand for Liberal Alliances Ungdom, Alex Vandopslag, der også er Danmarksmester i debat, Özlem Tickets, debattør, foredragsholder, Niels Ivar Larsen, redaktør på Spot og en journalist på Information, og journalist Søren Jacobsen Dam fra Ekstra Bladet. Vi er tilbage næste uge. Her er nyhederne fra Radio 4.